84. Rızk Allahü Teala'dandır. Lakin kuldan da hareket gerekir dese bu söz şirktir. Zira kulun hareketi de Allahü Teala'dandır. 85. Bir kimse Nasrani olmak, Yahudi olmaktan, Amerikan kâfiri olmak, komünist olmaktan hayırlıdır dese kâfir olur. Yahudi Nasrani'den, komünist Hristiyan'dan şerlidir demelidir. 86. Kâfir olmak, hıyanet etmekten yeğdir dese kâfir olur. 87. İlm meclisinde ne işin var? Yahut alimlerin dediğini işlemeye kim kadir olur dese veya fetvayı yere atsa ve din adamlarının sözü neye yarar dese kâfir olur. 88. Bir kimse küfr söylese, bir kişi dahi gülse, gülen dahi kâfir olur. Gülmesi zaruri olursa küfr değildir. 89. Bir kimse meşayihin ervahı hep hazırdır, bilirler dese kâfir olur. Hazır olur dese küfr olmaz. Evliyanın ruhları Allahü Teala gibi hazır ve nazır olamazlar. Anıldıkları yerde hazır olurlar. Anılmadan evvel orada yok idiler. 90. İslamiyeti bilmem veya istemem dese kâfir olur. 91. Bir kimse Adem aleyhisselam buğday yemeseydi biz şakî olmazdık dese kâfir olur. Ama biz dünyada olmazdık dese küfründe ihtilaf etmişlerdir. 92. Adem aleyhisselam bez dokurdu dese birisi dahi öyleyse biz çuhacı oğlanları imişiz dese kâfir olur. 93. Bir kişi küçük günah işlese, birisi ona tövbe et dese, o dahi ne işledim ki tövbe edeyim dese kâfir olur. 94. Biri diğerine gel İslam alimine gidelim veya fıkh ilmihal kitabından okuyup öğrenelim dese, o dahi ben ilmi ne yapayım dese kâfir olur. Zira ilmi istihfaftır, küçük görmek, hafife almaktır. 95. Tefsir ve fıkh kitaplarına hakaret eden, bunları beğenmeyen, kötüleyen kimse kâfir olur. 96. Bir kimseye kimin zürriyetindensin, kimin milletindensin, itikatta mezhebin imamı kimdir, amelde mezhebin imamı kimdir diye sual etseler, bilmese kâfir olur. 97. Kat'î harama helal diyen kâfir olur. Tütüne haram demek tehlikelidir. 98. Bütün dinlerde haram olan, helal edilmesi